Čas ubíhal. Opona se stáčela na jih a donutila je překročit purpurové pohoří přes hřebeny a ne nějakým přírodním průsmykem. Zvířata zpomalila do kroku a vzduch se ochlazoval. Nebyl tu sníh, ale vegetace začínala být namodralá, jako od mrazu, až později úplně zfialověla. Samozřejmě, tohle dávalo horám jejich barvu, měl by to už dávno vědět. Nakonec Stile seslal kouzlo, kterým je zahřál sebe, paní a obě zvířata, takže se nikdo nemusel přepínat, aby si udržel tělesné teplo. Potom, když začalo úbočí příkře klesat, seslal jiné, díky kterému všichni mohli letět vzduchem a odpočívat. Z jeskyně v útesu vyrazila harpie, spatřila oba oře a jejich jezdce, jak se všichni bezstarostně snáší povětřím a honem zapadla zpátky do své díry. Tak je to dobře, poznamenala modrá paní. Škrábnutí těchto stvoření je plné jedu a oni vesměs vetřelce ve svém panství nestrpí. Klip si odfrkl. Jednorožci byli většinou kouzel nezranitelní a neměli z harpií žádný strach. Stile si dobře pamatoval, jak zemřela vlkodlačice Serilrian a věděl, že kdyby harpie zaútočila, odpověděl by zuřivěji, než by snad takové události slušelo. Potom minuli skalní hnízdo Gryfa. Tři mláďata vystrkovala zobáky ven, aby si mohla prohlédnout podivné procesí. Z dálky zaslechli ptáku podobný skřek dospělého, nejspíš matky, která spozorovala, že někdo vyrušuje její děti. Gryfové byla bojovná stvoření, skoro tak ukrutná jako draci. Jednorožci se obvykle bitkám s tímhle druhem vyhýbali. Stile by si s ním samozřejmě dokázal poradit, ale rozhodl se místo toho urychlit jejich sestup, aby byli dost daleko od hnízda, než se objeví gryfí matka. Proč vyhledávat potíže? Na jižním úpatí pohoří začínala rozlehlá plán. Přicházel večer a ve skosených slunečních paprscích viděli na obloze siluety podobné groteskním ptákům. Draci, zamumlala modrá paní. Tohle je dračí kraj. Kdyby pro nás některý slétl, jednoduše překročíme oponu, řekl Stile. Opět bylo lepší vyhnout se boji, netoužil vůbec potom, aby musel plýtvat magií nebo si zkoušet svoji sílu. Jednorožec, vlkodlak nebo vampír mohli měnit podoby tak často, jak chtěli, protože v tom spočívala jejich podstata, zatímco Stile směl určité zaklínadlo použít jen jednou. Když to udělal, dokázal kouzly vykonat víc než jakékoliv jiné stvoření a mohl jednu bytost proměnit v jinou, ale nakonec by mu mohla dojít zásoba nových zaklínadel. Nejrozumnější bylo šetřit si kouzla pro opravdové ohrožení. A co Hinblue, zeptala se paní. Ano. Možná by dokázala přejít přes oponu také. Nepřežila by v protonském rámci. Není tam dobrý vzduch, žádná pastva. A co tvůj vlastní oř? O mě se nestrachuj. Paní, řekl Klip, když se přeměnil do lidské formy. Jako jestřáb dokážu uniknout. Ale nemohu překročit oponu. Na protonu bych se stal pouhým koněm a nemohl bych přejít zpátky. Potom použiji magii, když vyvstane potřeba, rozhodl se Stile. Můj pane, není proto vhodnější chvíle, řekla paní. Protože se k ním začal snášet jeden ze stínů. Stile vymyslel a naučil se z paměti množství zaklínadel, včetně několika ochranných proti drakům. Teď ho prostě přiměje, aby zapomněl, že tu vůbec bylo cokoliv zajímavého. Ale jak stvoření přilétalo blíže, Stile se zamračil. Byl to podivný drak. Křídla měl špatná, ocas, hlavu. Pro boha, to není drak, řekla paní. Klip luskl prsty. To je hromový pták. Nevěděl jsem, že by v těchhle končinách nějaký zbýval. Nemám zvláštní zaklínadlo na hromové ptáky, řekl Stile nejistě. Musím sáhnout po nějakém všeobecném. Není třeba, řekla paní. Ten pták je jen plný zmateného rámusu a třeskotu. Stvoření slétlo až k ním se široce rozepjatými křídly a v tom je v ohlušujícím zahřmění srazilo k sobě. Který značí déšť, dokončil Klip, když se spustila průtrž mračem. Stile spěšně vyčaroval veliký stan, už postavený a zajištěný lany. Déšť bušil do jeho plachtoviny tak silně, že musel přičarovat dodatečné podpěry. Pod okraji prosakovala voda a vnitřkem přeskákala žába a pokryla je kapkami rosy. Objevila se menší žabička a spokojeně zakvákala. Ostatní tři byli s ním, ale Klip se brzy vrátil do jednorožčí podoby a vyšel ven na pastvu. V koňské podobě mu déšť příliš nevadil. Hinblue ho následovala. Pastva vždycky přišla k duhu a draci se téhle bouři vyhnou. Stile osaměl s modrou paní. Obrátil se k ní. Měl jsem pro tuhle příležitost na mysli sluneční záři a sladkou hudbu. Přesto, zanech vytáček, řekla a otevřela mu svou náruč. Potom se už bouře vytratila z jeho vědomí. Byla to dlouhá a vášnivá noc. Ráno se probudil v měkké posteli ze sena a chmíří, což znamenalo, že musel provádět nějaká spontánní kouzla, ale z toho se v jeho paměti nezachovalo nic. Byl si vědomý jen modré paní, která se konečně stala jeho ženou. U vchodu do stanu stála úhledná hromádka vybraného ovoce. Klip zjevně v noci propátrával okolí a sezbíral, co mu připadalo přiměřené. Na vrcholu hromady bylo rajské jablíčko a vespod jablka, třešně a banány. Typický koňský humor. Báječně se najedli. Znovu se vydali na cestu. Klip vycítil, že by na svůj saxofonový roh neměl hrát žádné další nemravné melodie, ale sem tam nedokázal potlačit tlumené muzikální zachichotání. Opona nebrala žádné ohledy na pohodlí cestovatelů a vydala se zpátky horským úbočím. Vlastně nebylo důvodu, proč by je měla brát, Stilova družina byla první, která podnikala tuhle zvláštní pouť. Tady na jižním svahu rostla hojnost květin všech možných barev a také spousta nejrůznějších druhů křovin a stromů. Poletovali tu ptáci a pobíhali králíci a veverky. Čas od času se otevřela kulatá, trávníkem porostlá padací dvířka a ven vykoukla malá hlavička, neškodný elf poustevník. Potom přijeli k řece. Přetínala oponu, byla hluboká a rychlá a obýval ji hrozivý vodní drak, vypouštějící oblaka páry. Zastavili a hltali příšeru očima. Ona si zase prohlížela je. S tlamy se jí pomalu vysunul purpurový jazyk a mlsně oblízl koutky úst. Pouhý pohled na ně přiměl stvoření, aby začalo slintat. To vůbec nevypadalo na bezpečný brod. Stile uvažoval, jaké zaklínadlo použít. Nejlepší mu připadalo znehybnění, nechtěl totiž zvířeti ublížit. Protože to ale bylo pro případ ohrožení tak užitečné kouzlo, velice nerad by ho použil zbytečně. Znovu proti němu stála jednou daná povaha magie, jakmile určité zaklínadlo vyslovil, bylo navždy ztracené. Všichni adepti využívali kouzel velice opatrně, nikdy s nimi neplýtvali. Stile jako relativní nováček v oboru je někdy používal volněji, než bylo moudré, novinka ho ještě neomrzela. Donedávna musel čelit tolika úkladům o svůj život, že se neměl proč obávat, aby zaklínadla nepromarnil. K čemu by bylo, kdyby si je střádal pro budoucnost, která by neměla přijít? Ale teď byl poměrně zajištěný ženatý muž a každým dnem začínal být o něco konzervativnější. Uvažoval takhle, nenašla by se nějaká světská cesta, jak projít kolem tohohle draka. Obluda byla odkázaná jen na vodu, měla na místo křídel ploutve a plovací plány mezi prsty. Představovala vlastně velice omezené nebezpečí. Tok myšlenek paní byl opět shodný s jeho vlastním. Dokázala se do jeho uvažování nějakým záhadným způsobem vcítit, snad proto, že ho znala mnohem déle než oni, jakkoliv nesmyslně by tohle tvrzení mohlo znít v každém jiném rámci než v tomhle. Vlastně ho v noci občas zklamalo, že dokázala až příliš pohotově odhadnout, po čem toužil, nic z toho pro ni ve skutečnosti nebylo nové. To by bylo hrubě dlouhé putování podél řeky, řekla bych, protože by nás následoval. Klip se může přeměnit v jestřába a v bezpečí přeletět, ale Hinblue takové čáry nesvede. Beru to jako výzvu, řekl Stile. Protože celý život jsem se bez pomoci magie obešel. Před rokem bych musel najít cestu bez kouzel, tak bych to měl dokázat i nyní. I kdyby to mělo trvat 14 dní, zachichotala se. Opona začal Stile, ale zarazil se. Pořád zapomínal na Hinblue. Nechť můj oš nemusí to utrpení podstupovat bezdůvodně, kývla paní. Klip se změnil do lidské podoby. Takhle tu prostojíte celý den. Já vás dovedu přepravit i teď hned. Tak. Otázal se Stile. A jak? Odlákám toho draka po proudu a vy tři přeplavete. Obyčejný drak nemá tolik pod čepicí, aby takový úskok prohlédl. Samozřejmě. Jednoduchost sama. Jsi mazanější než já. Tedy dnes, řekl Stile posmutněle. Přirozeně. Jsem jednorožec, prohlásil velkomyslně Klip. Neplýtvám svou silou celou noc při zbytečném hrdinství. Změnil se zpět do obvyklé podoby, posupně odfrkl směrem k drakovi a přidal ještě potupné gesto rohem. Jednorožci dokázali tímhle způsobem vyjádřit podivuhodná sdělení. Drak se k němu otočil, zvýšil tlak páry a odhadoval, zda je vzdálenost dostatečně krátká, aby mohl zaútočit. Klip se držel těsně z dosahu, klusal po proudu a necudně švihal ocasem. Zahrál několik hudebních motivů, ze kterých Stile dokázal pochytit slova červ se plazí sem, červ se plazí tam. Draci byli vládci říše červů a na takové hanlivé zmínky byli citliví. Tenhle se za Klipem čile vydal v naději, že se jednorožec omylem dostane na dostřel tryskající páry. Paní a stěle byly zanedlouho svlečení a i z Hindbluje v bezpečí plavali na druhou stranu se šatstvem v natažených rukou nad vodou. Nakonec přece jen zvítězili i bez kouzel. To se mi líbí, usmíval se stěle pod vousy a pozoroval v průzračné vodě její tělo. Což kdybychom si trochu zalaškovali a počkali na draka, zda se nepřipojí ke společnosti. Otázala se medovým hlasem. Vyškrábali se na druhý břeh a začali se otřepávat, aby na sluníčku oschly. Stěle se snažil, aby na ně příliš nezíral, ještě nikdy neviděl, aby žena s její postavou dělala takové pohyby, ačkoliv většinu života strávil ve společnosti, kde nahota byla normální. Ozvalo se jakési slabé hvízdnutí. Stěle i paní se otočili a zjistili, že se na ně dívá drak. Pohyblivé pisky měl sešpulené, jako by chtěl pískat. Stěla se začal čím dál víc zmocňovat jeden pocit. Pokoušel se to ovládnout, ale za okamžik ho přemohl. Bylo to veselý. Vyprskl smíchy. Sadím se, že ta potvora nevidí to, co já. Paní se zaraženě prohlédla. A co tedy? On se dívá na nejvybranější lahůdku dvou rámců. Já vidím. Nesejde na tom, co vidíš, řekla s předstíranou upjatostí. Vím, co máš na mysli. Nebyla ani v rozpacích, ani se nezlobila. Měla jedno z nejnádhernějších těl v celém rámci a věděla o tom. Přiletěl jestřáb, snesl se dolů a přeměnil se v jednorožce. Klip byl připravený znovu vyrazit na cestu. Opona se brzy stočila na sever a znovu přetěla horský hřeben. Naštěstí si k tomu vybrala přirozený průsmyk, takže hory mohly překonat rychle. Vynořili se ve zvlněné krajině, ve které se nejčastěji pásly jednorožci. Teď postupovali svižně, ale cesta byla dlouhá. Nebyli ještě ani poblíž paláce Orákula, když je zastihla noc a donutila je k další zastávce. Zvířata se zase šla pást. Stěle se chystal vykouzlit další stan, ale paní ho zarazila. Neplýtvej zbytečně svými kouzly, můj pane. Dnes nám otevřené nebe postačí. Je-li toto, po čem toužíš, pak budiš. Sezbíral seno a mech a upravil lože, na které bok po boku ulehli a dívali se nahoru na měsíce. Och, pohleď, vychází modrý měsíc. Vykřikla a stiskla mu ruku. Náš měsíc. Byla to čirá rozkoš, být s ní, sdílet s ní její náhodné radosti. Ach, zahraj, můj pane, zahraj prosím, vybídla ho. Stěle poslušně vyndal harmoniku a přiložil ji k ústům. Ale něco ho zadrželo, podivný pocit, hrozivý, ale ne nepříjemný. Soustředil se a dokázal si ho zařadit. Nebylo to daleko odsud, kde jsem našel tenhle nástroj, nebo jsem si alespoň myslel, že jsem ho našel. Tady, na pláni, když jsem tudy projížděl s Nejsou. Vyčaroval jsem ji, aniž bych o tom věděl. Je to vše, co zbylo po mém zesnulém pánovi, jeho hudba a moc tehdy nalezli sídlo v tobě. Veliké bylo mé hoře nad tou ztrátou, o to však větší je má radost z tebe. Přesto mě stále mate, jak zemřel. Jistě by se dokázal ochránit, kdyby se o to pokusil. Stuhla. Přece jsem ti vypověděla, jak ho ten ďábelský amulet ochromil, takže nemohl ani hrát, ani sesílat kouzla. Zajisté. Ale nenosil tuhle harmoniku stále při sobě. Stále. Ale stejně na ní nemohl hrát, když. A ten golem ji odnést nemohl. Nikoliv. Byla pryč, než přišel. Tak jak se potom dostala sem do polí, abych já mohl čarovat. Nebo když tu nebyla, jak se dostala tam, kde se skrývala. Na modrém panství nebyla. To je pravda, souhlasila zamyšleně. Dlouho a dlouho jsem ji hledala, ale s jeho tělem se nevrátila. Což je podivné. Řekl stile. Možná ji odčaroval daleko od sebe, když mu bylo jasné, že zemře, ale proč potom nevyužil kouzel, aby se ochránil? A proč by vám nedopřál, abyste zdědila jeho nejcennější majetek? Takovou zlovolnost neměl v povaze, tím jsem si jist. Protože stile by to nikdy neudělal. Ne bez velice pádného důvodu, nemohl ji odčarovat. Řekla celá rozrušená, potom ji musel zanechat v polích, nebo ji někde jinde schoval, než zemřel. A z toho plyne, že věděl, že je zaslíben smrti. Vykřikla ohromeně. Připravil se o svou nejcennější věc. Ale i bez ní by ho nikdo nedokázal zabít, kdyby byl ve střehu. Pokud to nechtěl sám dopustit, řekl stile. Její ohromení se změnilo v hrůzu. Ne. Nic, co jsem učinila, nic, co jsem zamýšlela, by nespůsobilo, aby se. Dozajista ne, honem ji ujistil. Nikdy by to neudělal kvůli tobě. Co tedy dovozuješ? Že možná něco věděl či obdržel osudové znamení, které ho přimělo, aby přijal to, k čemu se schylovalo. Chvíli o tom přemýšlela, její ruka v jeho se svírala a zase uvolňovala. Přesto, co by jen mohlo ospravedlnit. Co mohlo být souzeno, kéž bych to věděl. protože z těla mohl přejít přes oponu jen proto, že jeho druhé já odešlo ze světa. Pokud chtěl modrý adept zbavit tento rámec své magie, pak to udělal zbytečně, protože ho zastoupil Stile. Té noci se nemilovali. Leželi a dívali se na modrý měsíc a Stile potichu hrál na tajemnou harmoniku a to bylo vše. Pomalu se jich zmocňoval spánek. Neznepokojuj se, zazněl nedaleko mužský hlas. Již jsme se spolu setkali, adepte. Stile se ovládl. Pořád svíral harmoniku, takže mohl svou moc vyvolat rychle. Za chvíli si zařadil známý hlas, ano, na jednorožčích hrách, zelený. Netoužil po žádných potížích s jiným adeptem, zvlášť když byla modrá paní tak blízko, že by jí mohly ublížit vedlejší účinky souboje. Nedokázal ho zahlédnout. Zelený asi použil kouzlo neviditelnosti a s ním související kamufláž. Jinak by nedokázal projít kolem ostražitých ořů. Přicházím v míru. Poskytneš mi příměří, abychom si mohli popovídat. Jistě. Stile si oddechl. Podle zvyku, který hraničil se zákonem, ještě žádný adept nikdy v takových otázkách druhého neoklamal. Co od něho, pro všechno na fázi, tenhle člověk a v tuhle dobu mohl chtít. Adept se zviditelnil. Byl to zavalitý muž středního věku, oděný v zelené. Vypadal naprosto neškodně, ale ve skutečnosti patřil do tuctu nejmocnějších lidí fáze. Díky. Nebudu vás obtěžovat dlouho. Za adeptem se neslyšně objevil jestřáb. Stile mu nedal žádné znamení. Neočekával zradu, ale kdyby přišla, byl by tu okamžitě jednorožčí roh v akci. Pokud by klip zeleného adepta napadl, riskoval by, že se změní v hroudu hnoje, ale Stile věděl, že když to bude nezbytné, udělá to. Máš dozajista důvod. Jde o tohle, modrý. Mé zdroje ti vzkazují varování. Nechoď na západní pól. Čekají tam velké nepříjemnosti. Nemůže tam číhat žádná proradnost. Ozvala se modrá paní. Je to posvátné místo, je pod příměřím, jako palác orákula. A ty se domníváš, že od orákula nepochází žádné darebáctví. Stile se spokojeně usmál. Skvělý zásah, zelený. Ale paní a já jsme na svatební cestě a návštěva západního pólu má pro nás soukromý význam. Mohl by ses vyslovit přesněji. Proč ti činí starosti, že tvému soupeři adeptovi hrozí nebezpečí? Chtěla vědět paní. Pramálo ses staral před časem, když byl život modrého ohrožen. To bylo příliš jemně řečeno. Žádný z ostatních adeptů ani nehnul prstem, neseslal jediné kouzlo, aby modrého varoval nebo mu pomohl ve vážné krizi, po které zůstali dva adepti mrtví nebo vyřízení. Tak náhlá starost byla podezřelá.